Ale dívka už zase něco říkala. Myslím, že bychom prostě měli hádat. Můžeme stát venku a křičet slova, dokud nenarazíme na to pravé. A proč to nedělala čarodějnice? Zeptal se Skřítek. Protože na to nepřišla. Řekla uraženě Excelsia. Norton znovu pochyboval. Ďábelská čarodějnice mu připadla jako chytrá až vychytralá. Určitě na Alicornovi chtěla jezdit, jinak by ho tu nedržela. Byla by ještě silnější, kdyby to zvládla. Ale ona zklamala. Opravdu existovalo nějaké magické slovo. A nebo to byl jenom mýtus. Podíval se na Excelsii, ale prostě jí to nemohl říci. A tak to museli zkusit. Postavili se a volali náhodná slova. Chrabrost. Zavolal statečně Skřítek. Krása. Ozvala se Excelsia. Nejistota. Zabručel pochybovačně Norton. Ostatní dva se na něho zostra podívali a tak sklonil hlavu. Zkusili to znova. Odvaha. Zakřičel Skřítek. Cudnost, zvolala Excelsia. Čas, řekl Norton. Zase se na něho podívali. No, řekl omluvně, to slovo může být cokoliv. Možná, že čarodějnice zkoušela jenom obyčejná slova. Jak to můžeme vědět? Třeba to byl čas. Ticho pokračovalo. Riskujeme jeho zkrocení a přitom to ani nepoznáme, řekl Skřítek. Musíme to zkusit. Jo, to musíme, řekl Norton. Půjčil si Skřítkův klobouk a vystrčil ho nad ohradu. Nestalo se nic. Tak co? Zeptala se Excelsia a vypadala velmi nedočkavě. Norton si nebyl jistý. Zkusme něco jiného. Chvilku hledal okolo a nakonec si svlékl triko a napíchl ho nakonec meče tak, aby vypadalo jako živé. Roh ho probodl. Ta pekelná stvůra nás chtěla ošálit. Řekl Skřítek naštvaně. Dělal, že je hodný a pak úder. Ale byl natolik hloupý, že skočil na stejný trik, souhlasil Norton. Máme tu opravdu problém. Dokonce i dívka tím byla zaskočena. Musíme se k němu dostat blíž, rozhodla se. Abychom viděli, jak na naše slova bude reagovat. Bylo to dobré rozhodnutí, ale nepoužitelné. Nemohli Alicorna vidět a neschodit ohradu a to byla bez slova sebevražda. Tak proč neprorazil ohradu on? Zeptal se Skřítek. Přece na to musel pomyslet. Výborná otázka. Jestliže mohl Alicorn probodnout oblečení nad ohradou, určitě mohl zaútočit i na ohradu. Ale Excelsia měla odpověď. Je přivázaný, samozřejmě. Jinak by dávno uletěl. Tak proč tam je ta ohrada? Zeptal se Skřítek. Vypadalo to, že toto jim zůstane utajeno. Excelsia zavrtěla hlavou a pokrčila rameny. Ale tentokrát našel odpověď Norton. Aby od něho udržela draka. Ďábelská čarodějnice přece nechtěla, aby se ty dvě potvory utkaly. Ještě když je Alicorn přivázaný, byla by to pro něho velká nevýhoda a drak by ho mohl přemoci a sníst. A proto ani nepíchal do ohrady, ani ji neschodil. Nechtěl, aby ho drak spálil na uhel. Ne, dokud by neunikl. A drak byl natolik hloupý, že ho ani nenapadlo ohradu schodit nebo spálit. Skřítek přikývl. Tak teda tu ohradu můžeme strhnout. Za chvilku byla dole. Norton podsekl jednu část a pak ji konečně schodili. Konečně viděli, co bylo uvnitř. Stál tam Alicorn a vypadal opravdu nádherně. Na výšku měl asi 17 dlaní a od ramen mu vyrůstala dvě mohutná křídla. Z hlavy pak trčel dlouhý černý roh. Zbytek byl rezavě červený, ne takový odstín jako krev, ale spíš jako oheň. Podupával a jeho oči se na ně uhrančivě dívaly a hodnotily jejich nebezpečnost. Divoké zvíře. Neuvěřitelné. Byl však připoután. Od nohy mu šel stříbrný řetěz, který byl na druhém konci přikován k stříbrnému kolíku. Stříbro, jak bylo známo, rušilo účinky magie, takže to Alicorn nemohl rozervat. Ďábelská čarodějnice musela obětovat mnoho svých služebníků, než ho tam dostala. Oha, ty jsi tak krásný. Zvolala Excelsia a vydala se k němu s otevřenou náručí. Všechno své mládí, krásu, nevinnost, všechen nádherný život jsem obětovala tobě a pro tebe. Nechoď tam! Zakřičel Norton, ale zjistil, že dívka byla úplně hypnotizována krásou té bestie. A taky už překročila pomyslnou hranici. Alicorn nezaváhal. Sklonil hlavu a vyrazil kupředu, pokud mu to pouta dovolovala. Roh se zapíchl do jejího těla tak prudce, že skoro nebylo vidět, že se Alicorn pohnul. Ale na rohu měl krev a Excelsia upadla a okolo ní se začala rozlévat kaluž krve. Probodl jí srdce, Norton stál chvíli jako zmrazen. Pak vytasil meč a zaútočil na Alicorna. Nedělej to! Křičel Skřítek. Ale taky to zakřičel pozdě. Norton už vstoupil do kruhu. Alicorn zaútočil s rohem napřaženým kupředu. Zaleskla se čepel a roh byl přeseknut v půli. Z useknutého kusu tryskala krev. Tvor zafuněl a složil se vedle dívky. Jeho krev se smísila s její. Ty blázne! Zakřičel Skřítek. Teď tu máš dvě smrti místo jedné a co s tím získal? Norton se na ta těla podíval. Na chvilku jakoby viděl Orlene, jak leží za pijanem. Co tím vším vlastně získal? Byl stejný blázen jako Excelsia, jenom s tím rozdílem, že on svou bezohledností způsobil smrt. Takto se to vznešené poslání změnilo na masakr. A to měl být hrdina světa fantazie. Samozřejmě, že nemohl být nějaký fantastický hrdina. Byl přece Chronos, pán času s nějakou prací, kterou musel dokončit na zemi. Proč nechal ďábla, aby ho do něčeho takového poslal? Nikdy by si neměl nalhávat, čím je a čím není. Chronos. Samozřejmě, a to byla taky odpověď. Sáhl po hodinách a změnil písek na červeno. Pro tuto oblast otočil čas a nechal písek padat vzhůru. Jeho to samozřejmě vynechalo. Alicorn se zatřásl a pak klátivě povstal. Krev mu tekla do rohu. Useknutá část naskočila zpátky. O chvilku později vstala dívka a pospátku došla až k němu. Pak se postavila ohrada. Norton byl sice mimo, ale taky se vším vracel nazpátek. A tak udělal krok a spojil se svým obrazem a pak obrátil čas na normální. A všechno bylo zase v pořádku. Jsem nikdy neviděl nic podobného. Zvolal Skřítek. Ty seš čaroděj. Och, zapomněl připojit Skřítka. Ten mužík to všechno viděl a všechno si pamatoval. No, nakonec to vlastně nebylo žádné tajemství. Nejsem kouzelník, jsem Chronos. O čem to k sakru mluvíte? Zaklela Excelsia. Je to dost složité, řekl Norton. Tak toho nechte. No a ty schoď konečně tu zeď. Skřítek našpulil rty a vydal nemelodický hvist. Děvenko, ty nevíš, o čem mluvíš. Chci vidět konečně to zvíře. Odsekla. Nemyslím, že je to moudré, řekl Norton. Vždyť víme, že je přivázaný. Vysvětli to lépe kouzelníku, řekl Skřítek. Kouzelníku. Zeptala se Excelsia. Zas nějaké keci. Bojím se, začal opatrně Norton, že když tu zeď schodím a ty ho uvidíš, budeš tak uchvácena, že mu vlezeš přímo do rány a on tě zabije. Otevřela pusu, aby něco namítla, ale nechala toho dřív, než mohla cokoliv říci. Věděla, že je ten typ a že by tam asi šla. Stejně ho ale musíme vidět, řekl Skřítek. Zase se mu začal vracet jeho praktický pohled na věc. Abychom mohli kontrolovat to slovo. Možná, když ji svážem. Cože? Křikla Excelsia. Možná by stačilo, kdyby slíbila, že k Alicornovi nepůjde, dokud to nebude opravdu bezpečné, řekl Norton diplomaticky. Excelsia rezignovala. Oha, dobrá, slibuju. Skřítek zatřásl nevěřícně hlavou. Kdybys tak znal ženy. Nechme toho, řekl rychle Norton. V podstatě se to nikdy nestalo. Co se nikdy nestalo? Zeptala se. Schodím tu ohradu, řekl Norton místo odpovědi. Pamatuj Excelsie, slíbila jsi. Ze zkušenosti k té zdi přistoupil s mnohem větším respektem než předtím a vysekl v ní mnohem menší díru, aby mohl snáze zastavit dívku. Alicorn tam stál úplně stejně. Všechno bylo úplně stejné, žádné známky jeho předchozího osudu. Vrátil dvojí neštěstí. Bestie byla v pořádku a divoká, ale Skřítek a Norton už věděli, proč k němu ďábelská čarodějnice nechodila blízko. Bez slova by přiblížení znamenalo smrt. Co to mohlo být za slovo? Museli na to nějak přijít a Norton si byl jistý, že to náhodným výběrem nedokážou. Jestli toto slovo bylo, muselo být dobře ukryto. Excelsia nahlédla skrz díru a uviděla Alicorna. Oh. Zvolala nadšeně a pohnula se kupředu. Norton k ní přiskočil a zabránil jí tak v dalším postupu. Nešla jsem tam, řekla jakoby nazlobeně. Je tak krásný. Všechno své mládí, krásu, nevinnost. Pojď mě to ještě jednou zkusit, podotkl skřítek. Nebo máme něco lepšího? Máme, opakoval Norton. Nebyl se sebou spokojen. Potkal dívku, vysvobodil kouzelný meč, zabil ďábelskou čarodějnici v zastoupení a draka a teď se zasekl na takové prkotině, kterou považoval za to nejlehčí na celém dobrodružství, říci jednomu zvířeti jedno slovo. Stisk. Co to mělo znamenat? Sningu, ty říkáš, že existuje. Stisk. A ty ho víš. Stisk. A můžem ho nějak rychle zjistit. Stisk. No tak se do toho dejme. Podíval se na své společníky. Sning nám pomůže najít to slovo. Jediné, co musíme dělat, je správně se ho zeptat. To je opravdu užitečný prsten, poznamenal skřítek. A i kdyby nebyl, tak bych na něho nedal dopustit, řekl Norton. Byl mi totiž kdysi darován. Stisk. Stisk. Stisk. Norton se zastavil. Věřil Sningovu varování, ale nevěděl, o co se jedná. Měl říct něco špatného. Stisk. Oha, ano, zapomněl, že své otázky nemusí vyslovovat nahlas. Tobě se nelíbilo, co jsem chtěl říct. Pomyslel si. Stisk, stisk, nějaký jiný důvod. Stisk. Blíží se nějaká jiná příšera. Stisk, stisk, Norton se zamyslel. Skřítek a dívka se na něho dívali s očekáváním. Odsoudili ho jako podivína. Něco jsem snad chtěl říct špatně. Stisk, stisk, stisk. Bylo to těžké. Něco, o čem je dobré myslet, ale není o tom dobré mluvit. S ním chvilku přemýšlel a pak jednou stiskl. Co to mohlo být? Norton se otočil ke skřítkovi. Byl jsem tak akorát na cestě říct něco špatně a s ním mě varoval. Ale ještě jsem nepřišel na to. Slovo, řekl skřítek pomalu. Slovo. Opakovali zároveň Norton i Excelsia a s ním jednou stiskl. Ale proč by potom mělo být špatné? Všichni jsme blázni. Zakřičel skřítek. Protože jsme nevěděli, že kdo řekne slovo, ten bude vyvolen. A kdybys to řekl ty, teď tomu Norton rozuměl. Tak by byl Alicorn přítulný jen ke mně, a k nikomu jinému, souhlasil skřítek. Věděl jsem to, ale zapomněl jsem. Století bláta na mozku dělá svoje. Byli jsme blázni, když jsme křičeli slova jeden přes druhého, jenom vyvolený to může vyslovit. Ona je tím, kdo ho chce nejvíc. Tak nějak jsem si myslel, že pak bude Alicorn úplně krotký, řekl Norton. Takže k němu bude moct přijít každý. Skřítek se poškrábal na hlavě. Kdo by chtěl úplně ochočeného oře? Bylo by to tak nezáživné jako úplně ochočená žena. Musí poslouchat jenom svého pána. Paní, Norton přikývl. Oř, kterého nikdo neukradne a který bude na cizince tak nepříjemný, jako byl teď na ně. A je jenom jeden člověk, kterého by poslouchal. To už bylo něco. Alicorn byl asi věrný svému pánu, který se ztratil nebo zemřel. A jestli to slovo najdu a pošeptám ho Excelsii a ona ho potom řekne nahlas Alicornovi. Stisk. Tak teď věděl, jak to funguje. Ale jedna věc ho pořád zarážela. Jestli to slovo s ním ví, pak ho musela vědět i ďábelská čarodějnice. Myslím jako, že když byla čarodějnice, tak měla nějaké magické prameny informací. A přitom to slovo nikdy nepoužila. Musela k tomu mít důvod. Excelsia chvilku tiše stála a dívala se na Alicorna skrz díru v plotě. Pak pohlédla na Nortona. Jistě by ho použila, kdyby mohla. Je to pravda, Sningu. Stisk. Věděla ho a nemohla ho říct. Stisk. Takže když to slovo někdo řekne, nehrozí mu bezprostřední nebezpečí, jenom musí vědět, že on je ten pravý. Stisk. A jak to slovo někdo použije, může být řečeno znova, takže si nikdo Alicorna nemůže přivlastnit. Stisk. Norton zavrtěl hlavou. Ďábelská čarodějnice ho určitě chtěla vyslovit. Bylo to tím, že měla problémy s výslovností. Stisk, stisk, emocionální problémy. Stisk. Ach. Zvolala Excelsia tleskajíc ručkama. Myslím, že znám to slovo, které nemohla ani cítit. To, které přímo odporovalo jejímu přesvědčení. Byla to osoba nenávisti, souhlasil skřítek. Norton se vrátil myšlenkami k okamžiku, kdy ho s ním poprvé varoval. Právě o něm hovořil, že mu byl daný dívkou. Excelsia se podívala na Alicorna. Bestie oddechovala a připravovala se na útok. Láska! Zakřičela. Alicorn se zatřásl. Pak zamával křídly a házel hlavou, až rohem vyhazoval hlínu do vzduchu. Může to být léčka. Varoval Norton. Stisk, stisk. Excelsia přiběhla ke zvířeti a položila své malé ručky na jeho svalnaté tělo tam, kde vyrůstala křídla. Láska, opakovala měkce. Zdvihl hlavu, podíval se na ni a čumákem jí vjel do dlaně. Byl opravdu ochočen. Sklonila se, aby ho osvobodila od stříbrného řetězu. Její ruce rychle zvládly to, co jeho roh nemohl dokázat. Ve chvíli byl volný, ale ani se nepohnul. Čekal na příkazy své paní. Skřítek k ním vykročil. Alicorn byl hned nervózní. Složil křídla a nasměroval roh na prsa příchozího. Z nozder mu vyšel malý obláček kouře. To je v pořádku, Alicorne, řekla Excelsia. Tohle jsou mý přátelé. Tvor se znovu narovnal. Když ona řekla, že je to v pořádku, tak to teda bylo v pořádku. Její slovo bylo pro něho zákonem. Ale Bůh chraň toho, kdo by se jí nelíbil. Excelsia vyskočila na Alicornův hřbet, pohodlně se posadila, což jí šlo teda dost těžko, protože neměla sedlo. Norton věděl, jak je těžké nasednout na koně bez třmenů a postroje. Asi měla v sobě něco magického, magická dívka s ochráncem. Jsem tak šťastná. Křičela Excelsia a mávala Nortonovi a Skřítkovi. Vzhůru do nebes, Alicorne. Alicorn roztáhl svá křídla, pomalu zamával a pak se vznesl do vzduchu. Nebylo cítit skoro žádný vítr, většina jeho pohybu byla vyvolána magií. Za pár chvilek z nich byla jen malá tečka nad obzorem. No, práce je u konce a dobrodružství vlastně taky, poznamenal Skřítek. Natáhl ruku. Asi už kouzelný meč nebudeš potřebovat. Norton odvrátil zrak od té malé tečky mizící na obloze. Tak nějak očekával větší uznání než jenom tohle. Myslím, že ne. Podal meč Skřítkovi. Ten ho vzal za ostří a zdvihl ho nad hlavou. Okolo jeho nohou se začalo tvořit malé bahnité jezírko. Pomalu se do něj potápěl, ale já myslel, že bahno nesnášíš. Protestoval Norton. Je to tak, souhlasil mužík a potápěl se dál. Ale to je všechno fantazie. Dívky odlétají a Skřítci se noří do bahna. Norton něco zachytil koutkem oka. Ohlédl se. Mrtvý drak se začal pomalu hýbat. Hej, Skřítku. Myslím, že se mi ten meč bude ještě hodit. Skřetův postup dolů se pomalu zastavil. Na co? Dobrodružství si přece dokončil. Ne, ten drak. Není tak zcela mrtvý. Samozřejmě, že není mrtvý. Je nesmrtelný. Zmírá jenom tak na hodinu a pak se vrátí na místo. Přirozeně, že se mu ztráta Alicorna nebude vůbec líbit, ale to je už nové dobrodružství. Ale to znamená, že budu potřebovat zbraň. Nach. Ty už tu dlouho nebudeš. Jinak by ses měl starat o návrat ďábelské čarodějnice. Jí to zabere tak 2 hodiny, protože je trochu horší než drak, ale jak se spraví, zachraň se, kdo můžeš. Norton se rychle podíval na Slizký hrad. Už bylo vidět, jak se pomalu staví. Nic z toho není definitivní. Všechno se takhle vrátí. Neslyšel odpověď. Podíval se a Skřítek byl pryč. Jenom jeho klobouk a kouzelný meč trčeli z vody, ale i ty se v okamžiku propadly do bahna. Norton se cítil osamělý. Teď beze zbraně a přátel a drak se rychle vzpamatovával a vstával na svých 14 nebo kolik to vlastně bylo párů nohou. Zdál se dokonce větší a hodně rozzlobený. Norton mu bude muset skřížit cestu, jestli se odsud chce někdy dostat. Stisk. Hned se cítil lépe. Sningu. Ještě, že ty jsi mi zůstal. A pak planeta zmizela a on cestoval vesmírem zpátky do reálu. Návštěva byla u konce, konečně. -10. Gaia. Když se vrátil, opět na něho čekal Satan. Tak jak se ti to líbilo? Zeptal se princ zla zvědavě. Norton se na něj ostře podíval. Ty nevíš, můj drahý příteli. Jak bych mohl? Poslal jsi mě tam. Měl bys vědět, co mě tam čeká. Jak bys potom mohl být jistý, že mě nepošleš do něčeho jiného? Jeden převtělený nemůže druhému ublížit. Bez jeho souhlasu. Kdybys mě postavil před nějakou situaci a já bych zklamal, bylo by to jako souhlas k ublížení. Když jsi ve fantazii, tak nebezpečí nehrozí. Není to nic jiného než živoucí dobrodružství. Myslím, že si celkem blízko, řekl Norton. Přišel jsem akorát do toho pravého fantastického dobrodružství se vším, co k tomu patří, dívkou v nouzi, kouzelným mečem, škaredým skřítkem, ďábelskou čarodějnicí, drakem a alicornem. Jaká byla pravděpodobnost, že neskončím někde uprostřed lesů? A stejně s mou první cestou, s tím kosmonautem, toho, silou psy, měněním tvarů a stroskotáním na cizí planetě. Jenom další náhodné dobrodružství. No, mý zákazníci by s nudnými prázdninami asi nebyli spokojeni, odvětil Satan. Chci se jim za jejich služby odvděčit co nejlépe. Nebe, jak jistě víš, je fakticky nudné místo, já nabízím zábavu, vzrušení a úspěchy. Takže s Batem Durstenem a jeho tho, s Excelsií a Alicornem se potkalo už strašně moc lidí. Satan se na něho podíval celkem nazlobeně. A nebo s něčím podobným, souhlasil. Není na tom nic špatného a předepsaná dobrodružství jsou přece mou specialitkou, zajímavé a uchvacující výlety. Ano, já vím. Ty si přece otcem lží. V podstatě. Fikce je ale snesitelná lež a to je má práce. Lidem byla namluvena taková hloupost, jakože ze lží nemůže být prospěch, ale lži tohoto druhu jsou velmi výhodné. Kdyby ses chtěl podívat na jiná místa, jako jsou třeba Divoký západ anebo tajemná detektivka, historická příhoda nebo milostná romance, v tom světě antihmoty bylo celkem rušno, dá se to tak říct. Všude je spousta místa, takže se tam vejdou všichni mý dobří přátelé. Satan se naklonil dopředu, aby na to dal důraz. Je tu hodně míst, která můžeme naaranžovat přímo a na zakázku. Kdyby se ti například Excelsia líbila, mohli bychom zařídit, že? Ne, na to zapomeň. Nortonovi se sice Excelsia líbila, ale nechtěl, aby o tom Satan věděl. Jestli máš tak parádní způsob, jak se odvděčovat svým poddaným, proč se otravuješ se mnou? Tvůj přítel v minulosti. Ach, podíval ses na něho. Zjistil jsi, že je na tom, co mu nabízím, něco špatného. Ne, jenom nevím, co si o tom mám myslet. Proč ho prostě nepošleš do hvězdného sektoru, nebo něco místo toho, aby ses tu takhle otravoval se mnou? Satan pokrčil rameny. Asi bych mohl. Ale slíbil jsem mu šťastný život v normálním světě a vždycky držím slovo. Norton váhal. Nevěřil mu, otci lží, ale přitom to všechno vypadalo tak jednoduše. Ještě se rozmyslím. Satan se postavil. Dle tvého přání, Chronosy. Otočil se a než ten pohyb dokončil, tak zmizel. Norton si vzal nějaké jídlo a zdříml si. Nebyl si jistý, kolik uběhlo času v jakémkoliv směru anebo který je teď den, ale cítil, že si potřebuje trochu odpočinout. Za chvilku přišla Clotho. Vešla, skočila mu do náruče a hned ho políbila, pak zaváhala. A nebo je to na tebe moc brzo? Norton si uvědomil, že už spolu prožili nebo prožijí záleží na pohledu, milostný románek. Stále miloval Orlene, ale věděl, že to už je pryč. Zalíbila se mu i Excelsia, ale nechtěl mít nic společného s nějakou osobou, která hraje Satanovi v jeho hrách. Slot ho věřil. Myslím, že teď je ten pravý čas, řekl. Ale je to pro mě novější než pro tebe. Byly časy, kdy to bylo naopak, řekla a usmála se. A tak si to vychutnám. Dokonce ho provedla takovými zákoutími jejich lásky, že byl až překvapen, co mu všechno mohlo působit dobře a na co všechno předtím ani nepomyslel. Zjistil, že se přímo vyžívá v tom, jak o něho Clot ho pečuje. Jeho odtržení od vlastní minulosti bylo teď dokonáno. Byla perfektním lékem na jeho bolest. Až na to, že ona už věděla. Pak se pustili do práce. Slotho se změnila v Lachesis, která se k němu chovala, jako by snad ani vůbec nevěděla, co její druhá existence před chvilkou dělala. Zdvihla ruce s protaženými prsty, propletla je, takže z vláken vznikla jakoby kolébka. Zastavila se. To je divné. Zapletla ses. Překřížení, kde by rozhodně nemělo být. Zabručela a snažila se to nějak spravit. To mi připomnělo. Satan po mně chtěl službu, tak jsem to zkontroloval a vypadá to, že je všechno v pořádku. Ale asi bych se měl poradit s tebou. Jenom jestli to neruší tvá vlákna, vzhlédla. To bylo moudré. Satanovi nesmíš nikdy věřit. Staví lež na lež, dokud se realita nevytratí. Je to služba muži asi tak 20 let v minulosti. Měl šanci potkat a vzít si krásnou a zdravou mladou ženu, ale nevyšlo mu to a tak spáchal sebevraždu. Satan to chce napravit a dát tomu muži příjemný život. Sebevraždu, řekla. Pak se proměnila v Atropos. To je moje práce, řekla stařena. A Thanatosova. Já předpovídám ukončení a on je provádí. Pohnula rukama, takže na chvilku se zbavila vláken. Jaká je časoprostorová adresa? Norton ji nadiktoval.